Kapitola 1. Začíná doktor Kameník. Hned na samý začátek napište, redaktore, že náhody jsou nesmysl. Totiž, náhodou vám může spadnout na hlavu ze střechy taška, to ano, ale náhodou nikdo nikdy nic nevynalezl, neobjevil ani s odpuštěním, neskopal. Proč vám to říkám? Četl jsem asi před 14 dny v nějakých novinách, už nevím, jestli to byly Times nebo Observer, ale anglické byly určitě, článek vašeho novinářského kolegy. O mně. To víte, zajímalo mě to, člověk se o sobě rád něco dozví, musí to mít ovšem přinejmenším hlavu a patu. Tenhle článek je neměl. Říkali mi tam rytíř náhody. Prosím vás, redaktore, jaký já jsem rytíř a hlavně jaká náhoda? Vůbec žádná, a to tedy určitě napište a třikrát podtrhněte. Vlastně ani moje seznámení s doktorem Bělkem nebylo náhodné. Projížděl Prahou cestou na vědecký kongres psychiatrů do Vídně, sušil si pěkně zastaralý zánět slepého střeva, o kterém samozřejmě jako lékař věděl, ale říkal si, zase jako každý doktor, že to ještě nějak vydrží, no a v Praze ho vynesli z vagónu na nosítkách a šup k nám do nemocnice. Že mu slepé střevo prasklo, nebylo nic divného, když jsem mu ho za 2 hodiny vyoperoval, bylo jako hadřík a prasknout prostě muselo, rozumíte? A že jsem to byl zrovna já. Inu, kdo jiný by to taky mohl v sobotu večer být. Mladší kolegové jezdí po chatách, tancují tenhle ten, jak se to jmenuje, Madison a Twist, a Kameník slouží, až se z něho kouří. No to nic. Co bych taky dělal? V nemocnici bývá v noci klid, něco přečtu, hodně toho promyslím a když přijde pacient a potřebuje to, zaoperuji si pěkně s klidem a beze spěchu, jak to mám rád. Uznejte, jaká náhoda. Upřímně řečeno, moc radosti jsem z nového pacienta neměl. Doktoři jsou vůbec nejhorší pacienti pod sluncem, neposlouchají, utíkají z postele, mají moc svých rozumů a vlastních návrhů na léčení, které se vždycky naprosto liší od mého názoru, zkrátka, jsme nejšťastnější, když se doktorskému pacientovi píše propouštěcí lístek a když se za ním slavnostně zavřou vrata nemocnice. A Bělke byl nejen doktor, ale ke všemu cizinec, Islanďan. Nikdy v životě jsem dříve neviděl živého Islanďana ani z dálky, natož zevnitř, na operačním stole, ale to nic neměnilo na trémě, kterou vždycky v těchto případech mám. To víte, záleží nám na dobré pověsti české doktořiny, koukáme všechno udělat co nejlépe, mrzí nás každý oprýskaný hrníček na čaj, proháníme sestry i uklízečky, aby pan zahraniční host viděl, co všechno u nás dovedeme. Co bych vám povídal? Doktor Bělke se choval, toť se ví, první dny po operaci docela mírně jako všichni ostatní, hezky pil čaj a při každém pootočení si trochu hekl, ale už ve středu večer se přišoural za mnou do lékařského pokoje. Bylo vidět, že se nudí. Napřed jsem ho chtěl hromsky zahnat zpátky na pokoj, pak mi ho zase bylo líto, usadil jsem ho do lenožky, obložil svými polštáři a sám jsem si sedl na postel v neblahé předtuše, jak asi bude naše rozmluva vypadat. Islandsky ani dánsky jsme se totiž ve škole neučili. Hov areju, doktor. Zeptal jsem se ho, jak se mu vede. Odpověděl, že prý vel tedy jako dobře, ale hned jak to řekl, věděl jsem, že se anglicky nedomluvíme. Vyslovoval angličtinu krásně, jako při cvičení výslovnosti ve škole, a to je vždycky příznak moc malých znalostí. Anglicky se musí kvákat jako s horkým bramborem v puse, ale promiňte, redaktore, já odbočil. Zkrátka, zůstali jsme oba na němčině, jakž takž to nakonec šlo. Ptal jsem se ho, jak už se tak člověk každého cizince ptá, jak se mu líbí Praha, on na to zdvořile, že dobře, a já bych si byl za chvíli dal pár pohlavků, když jsem si uvědomil, že z ní viděl při 40 stupních horečky jen skleněný strop haly hlavního nádraží. Byl bych se na mou duši nejraději propadl, tím spíš, že Bělke je psychiatr a v jeho přítomnosti má člověk pořád dojem, že je vyšetřovaný, že se posuzuje jeho duševní stav, inteligence a já nevím, co všechno. Bělke na to doslova vypadal, měl černé oči, v tváři byl snědý, spíš jako Ital než Severan, drobný, štíhlý, vůbec se nepodobal světlovlasým pihovatým obrům, jak jsem si alespoň já Islanďany vždycky představoval. Naštěstí jsme to brzy zamluvili. Všiml si totiž na stole krabice s mými brouky. To víte, každý máme nějakého koníčka. Já už od studentských let vášnivě broučkařím. Napřed jsme sbírali s Pepkem, to byl jeden spolužák, dneska dělá ředitele fabriky někde na Slovensku. Všechno, co v roztokách a selci na 6 nohách lezlo, šplhalo a běhalo. Postupem času jsem zjistil, že těch 500 000 dosud popsaných broučích druhů nesezbírám, ani kdybych žil 1000 let a za pár let na to, tak asi kolem doktorátu jsem se vzdal naděje i na 7000 druhů, které žijí u nás. Člověče redaktore, vždyť já jen za tou potvorou Helophorem, dlouhým ani ne půl milimetru, chodil celý týden a mohl jsem se přitom ke všemu utopit. Na tomto místě popisoval doktor Kameník zajímavé příhody ze své sběratelské praxe. Vzhledem k tomu, že nemají bezprostřední vztah k našemu tématu, bylo třeba část intervjuu vypustit. Poznámka redakce. Nakonec jsem tedy zůstal u svých leptoderinů, jeskyních brouků. Není jich moc, jen asi 500 druhů, a to byste nevěřil, jak jsou zajímaví. Kam se na ně hrabou krasci a roháči a tesaříci a vůbec všechna entomologická esa. To se ví, krasavci to nejsou taky žádní obři, největší, ten se ke všemu jmenuje Gigantos, čili obrovský, má rovných 8 mm, ale komu se nelíbí, ať je nezbírá. Mně se líbí. No a pan kolega Bělke si povšiml krabice, kde jsem zrovna měl nové přírůstky z letního pobytu v Itálii, z jeskyní Nacima mandriola, připravené k určování. Spadl mi kámen ze srdce, že jsem měl o čem mluvit, a tak jsem mu o nich povídal tolik, jako bych chtěl krabici prodat. Totiž o nich moc ne, co taky můžeme laikovi povídat o broucích, když je pro něj jeden jako druhý a jeden šerednější než druhý, nohatý, skoro bílý, ale o svých loveckých zážitcích. To je povídání na celé týdny. Docela jsem zapomněl, že sedím s nemocným člověkem. Běhali jsme v myšlenkách po Evropě, z obrovské jeskyně Věternice v Hercegovině do Sedmihrad, pak do balkánského krasu, do záhadných systémů jeskyň s kresbami pralidí v jižní Francii a zase zpátky do našeho moravského krasu, na Macochu a nakonec i do největší československé propasti Barazdaláše na Slovensku. Asi to byla na Bělkého velká štrapáce. Dost pozdě jsem si povšiml, že je bledý a drží si nenápadně břicho, zkrátka, přehnali jsme to. Odvezl jsem ho na automobilu, tak totiž říkáme našim nemocničním tříkolovým vozíčkům pro nemocné, vlastnoručně na pokoj a nadával si, co mě to jen napadlo za hloupost. Byl jsem pak u milého kolegy v noci alespoň pětkrát. No, nic se nestalo, spal jako dudek. Kámen mi spadl ze srdce, za 3 dny jsme ho propouštili. Byl pod snědou pokožkou ještě trochu pobledlý, ale jinak v pořádku, rána zahojená, stehy odstraněné, zkrátka, prvotřídní pacient. Chtěl ještě stihnout alespoň kousek kongresu a tak umluvil primáře, že ho propustil na revers o několik dní dříve. Zašel za mnou na sál, zrovna jsem se mil k operaci. Zůstal stát na Prahu, děkoval mi a jakoby nic prohodil, že prý má doma na Islandu v Hafnarfjorduru, to je jméno, co? Přítele, známého průvodce po horách a po jeskyních a že prý se u něho po nějakých broucích pro mne poptá. A byl ten tam. Ani jsem mu nestačil říci, aby se neobtěžoval a že to nestojí za řeč. Upřímně řečeno, nebral jsem ten slib moc vážně. Nemocní se většinou po operaci mohou uděkovat a pak vás nakonec na ulici ani nepoznají. Na to jsme ovšem zvyklí, nevadí nám to a také na žádné díky za svou práci nečekáme. Já se přece také neklaním až k zemi, když mi popelář odveze popelnici nebo metař zamete před domem, každý dělá, co dovede a když je v něm kus cti, tak dělá svou práci, jak nejlépe umí. Ale co se nestalo, za měsíc, možná za 2, přišla ohromně šikovně převázaná a zapečetěná krabička s obalem plným známek a razítek. Z Islandu. Obal se známkami mi hned vydrápl kolega Růžek, takto vášnivý filatelista a na mne zbyla krabička. Rozhodně jsem vydělal. Byli tam uloženi krásně a odborně v jemných pilinách, trochu pokapaných kreozotem, nejbáječnější fešáci, několik maličkých, velevzácných leptoderinů, sotva větších než mravenci, jeden astagobius a nakonec až vespod zlatý hřeb všeho, dosud neznámá odrůda speoplana, dokonce 4 kusy, materiálu dost a dost k podrobné studii. Však také za měsíc na to vyšla, prosím, tady je časopis entomologické společnosti, hned první stránka, úspěch českého sběratele. To jsem, když dovolíte, já. A ten brouk na obrázku je Speoplanes gigantous var. Kam, tedy jako kameník. Bělke se mi zkrátka odvděčil královsky. Naštěstí se mi podařilo ještě zachránit odrůžka papír s jeho zpáteční adresou a mohl jsem mu tedy nejen poděkovat, ale taky posílat všelijaké knihy o Československu, o Praze, jednou krásný dřevěný čerpák s lidovou řezbou a jindy zase něco jiného. On mi oplácel knihami o Islandu, pantoflemi ze sobí kůže, mám je na nohou, jak račte vidět, nejvíce jsem ovšem vždycky čekal na malou dřevěnou krabičku z brouky. A musím říci, že nikdy nedlouho. Leif Thorgun, jak se jmenoval Bělkův kamarád, byl tak horlivý sběratel, že jsem ho podezíral z obrácení na broučkařskou víru. alespoň jednou měsíčně něco vyštrachal, ne sice už nové odrůdy, to by byla holá neskromnost něco takového chtít, ale přesto se moje sbírka potěšitelně množila, zajímalo se o ní Národní muzeum, přišel se podívat i sám pan profesor Obenberger, poklepal mi na rameno a řekl, že mám jeskyní Island zastoupený ze všech evropských sběratelů nejlépe a až prý zase ten doktor Bielke dostane v Praze zápal slepého střeva, abych jej laskavě přenechal preparátoru Národního muzea. Snad prý to také dokáže odoperovat a muzeum bude pak mít krásné přírůstky. Inu, to víte, že jsem to Bielkemu hned napsal, ať vidí, že si přátelství dovedeme vážit. Jednou jsem však zůstal nad krabičkou bezradně sedět. V pilinách byly, jako téměř po každé, leptoderyni celkem 10 kousků a už prostým okem jsem viděl, že jsou mezi nimi 4 různé velikosti. Označení místa nálezu bylo však jen jedno, Sneffels. Tady něco nesouhlasilo. To prostě nemohla být pravda. Ach tak, vy nerozumíte, redaktore, no tak tedy několika slovy lekci z entomologie. To přece alespoň víte, že brouk neroste jako dítě, že se svléká a mění, ale jak je jednou dospělým klackem, nenaroste již ani ochlup. Potkáte-li tedy někde na mezi 2 černé broučky, jednoho většího a druhého trochu menšího, vězte, že si nevyšel na procházku táta se synem, ale že se náhodou potkali 2 docela odlišné druhy, třeba stejného rodu, ale přece jen nepokrevní příbuzní. My rozlišujeme druhy podle každého milimetru, u těch prcků i podle půl milimetru a nikdy se nezmýlíme. Což o to, proč by nemohlo žít vedle sebe několik druhů broučků, lišících se velikostí, opravdu, proč ne? Ovšem, redaktore, a to je podstatné, nikdy neleptoderinu. V každé jeskyni žije jen jeden, nejvýše, a to už je výjimka, 2 druhy. 3 nikde na světě. Můžete mi věřit, broučkařím pod zemí už pomalu 20 let. Možností bylo několik. Buď se neznámý přítel a dobrodinec Thorgun spletl a sesypal do jedné krabičky nálezy z několika míst, nebo byl ten Sneffels bůh ví, co to bylo zač, to jsem tehdy ještě nevěděl, docela zvláštním místem, kde neplatí entomologické zákony. Pak bych byl ovšem na stopě objevu ještě významnějšího než Speoplanes gigantous var. Kam? Na třetí možnost, že to totiž vůbec nejsou druhy, ale něco dočista jiného, jsem tehdy nepomyslel ani ve snu. Omlouvám ne, že na to nepomysleli ani mládenci z entomologické společnosti, kterým jsem broučky ukázal, aniž jsem ovšem prozradil, odkud je mám. To už je tak trochu opatrnost bláznů, kteří se domnívají být na stopě objevu. Vrchol byl, když za nějakou dobu přišel zase Sneffels se 4 leptoderiny, 3 byly příslušníky druhů z první zásilky, za to 4. dalším, velikostí se lišícím druhem, celkem tedy už 5. Toť se ví, že jsem se chystal hned napsat kolegovi Bielkemu, popsat mu celou historii a požádat o prověření místa nálezu i bližší údaje. Než jsem se však k tomu pro práci a všelijaké záležitosti dostal, zazvonil mi jednoho večera u dveří bytu, sám Bielke. Objal jsem ho, jako by to byla také měkká duše slovanská a ne Islanďan, ale nevadilo mu to. Naopak, měl radost, že mě vidí a že si můžeme popovídat více než v dopisech, létajících dost často z Prahy na Island a zpátky. Tentokrát přijel přímo do Prahy, na psychiatrické klinice Karlovy univerzity prý vyvinuli nějakou mašinu na zjišťování mozkových poruch, zlepšený elektroencefalograf a islandské ministerstvo zdravotnictví poslalo Bielkeho, aby se na přístroj podíval, vyzkoušel ho, naučil se s ním zacházet a bude-li vyhovovat, aby jej pro kliniku v Reykjavíku koupil. Celkem tu měl pobýt asi 2 měsíce. Hotelový pokoj, který Bielkemu přidělil Čedok, jsme hned telefonicky odřekli, odstěhoval jsem se na gauč a začali jsme bydlet spolu. Jako každý pořádný starý mládenec jsem měl doma nějaký ten kastrol, vývrtku, hrnky na čaj a popelníčky. Nic jiného jsme nepotřebovali. Bielke byl spokojený a já měl před sebou celé 2 měsíce ve společnosti skvělého člověka. Asi 3 dny na to jsme seděli v podvečer na terase Petřínského nebozínku. Bylo jaro, Strahovská zahrada kvetla, Praha pod námi ležela v šeru, jen věže koukaly z té lehké mlhy od Vltavy. Věřte mi, redaktore, tohle chytí za srdce i rodilého Pražáka, který je už vůči takovým pohledům otrlý a tím spíš cizince. Bielke, ačkoliv viděl Londýn, Řím, Paříž a další města celé Evropy, byl dojat. Nemohl se vynadívat a já mu, samozřejmě, nebránil, i když mi začala být pořádná zima. Jemu ne, to víte, Islanďan. V důvěrném rozhovoru jsem mu pak poděkoval, doopravdy a od srdce, za jeho přátelství i za dárky. Mávl jen rukou. Že prý se mohu nejemu, ale jeho vlasti snadno odvděčit. Ať prý napíši knihu o kavernikolním, tedy jeskyním islandském hmyzu, až uznám, že už mám dost srovnávacího materiálu. Bjelke se pak postará o její vydání v Reykjavíku a budeme vyrovnáni. Nabízel mi zkrátka další laskavost. Samozřejmě, že jsem odmítl. Necítil jsem se na takový úkol přece jen dost připravený a hlavně mi to nepřipadalo poctivé. Kde pak? To bych byl jako Jules Verne, který jak těživ na Islandu nebyl a napsal o něm celou knihu Do středu země. Bjelke mávl rukou. Ale Jiri, říkal mi totiž křestním jménem, jenže Jiří nedovedl vyslovit a říká mi dodnes Jiri, ty se pořád jenom podceňuješ. Komplexy, já vím, vždyť jsem psychiatr. A s tím Vernem také nemáš pravdu. Na Islandu byl, vím to docela určitě. Nepřel jsem se, ale vrtalo mi to hlavou. Verne, můj oblíbený spisovatel a na Islandu. Nikdy jsem o tom nečetl ani neslyšel. Bjelke však už nepokračoval o tomto předmětu. Díval se, jak se Praha rozsvěcuje, jak se světélka odrážejí ve Vltavě a tříští se na jezech, poslouchal zpěv ptáků ve stromech kolem a mlčel. Byl to moc krásný večer, redaktore, jeden z nejhezčích, jaké nám Praha připravila. Na Island a Verna jsem však nezapomněl. Druhý den měl Bjelke schůzku z techniky Chirany, kde vyrobili ten přístroj, takže jsem mohl po práci zajít do univerzitní knihovny a s Gustem se tam v čítárně poštrachat ve všech životopisech slavného francouzského snílka. Samozřejmě, že jsem se nemýlil, Jules Verne nikdy na Islandu nebyl. Navštívil sice všelijaké země, ale ostrov s mrazivým názvem Ledová země nikdy a vůbec už ne před románem Do středu země, před rokem 1864. Pódu vtipný saknoseme. Je třeba vysvětlit, proč Jiri Kameník říká doktoru Bjelkemu zásadně příjmením. Bjelke se totiž jmenuje křestním jménem Gudmundur, což doktoru Kameníkovi připadalo trochu dlouhé a málo srdečné. Doktor Bjelke si zase nepřál, aby byl oslovován Gude, Dure, nebo dokonce Mundure, a tak zůstalo při Bjelkem. Styk obou přátel tím není samozřejmě méně srdečný. Ověřil jsem si také tvrzení doktora Kameníka o pobytu Julesa Verna na Islandu. Nevěděli o něm ani životopisci francouzští M. Allotte de la Fouye, Jules Verne, Savie, Son au Ouvre, Bastard George, Jules Verne a jiný, němečtí J. J. Honegger, Jules Verne, Gerda Schmokel, Die Belebheit des Stilles in der Darstellung Sart Jules Verne, ba ani čeští, například J. M. Mařatka neznámý Jules Verne. Nic dalšího nepřineslo ani hledání ve velkých naučných slovnících všeobecných a literárních, ačkoliv jsme s Kamilem Lhotákem prošli i Encyklopedii Britannicu, Velkou sovětskou encyklopedii, Larousse Universelle a tak dále, všechny prameny se shodovaly na tomto pořadí cest Vernova života. 1859 cesta do Skotska a návštěva Londýna. 1861 cesta do Skandinávie s přítelem Hignardem, návštěva Dánska a Norska. Z této cesty se Verne rychle vrátil právě k narození svého prvního syna. Další cestu podnikl Jules Verne do Spojených států teprve roku 1866, a to na palubě největšího námořního obra své doby, lodi Great Eastern, proslavené položením transatlantického kabelu z Irska do Ameriky. Až do konce života pak Verne podnikal jen kratší plavby svými jachtami SV. Michal I. 2. a 3. většinou po Středozemním moři. O Islandu ani slovo. Měl tedy doktor Kameník nepochybně právo nedůvěřovat tvrzení doktora Bjelkeho, třebaže proneseného s naprostou jistotou. Poznámka redakce. Bjelke přijal mou zprávu o literárně historickém průzkumu s úsměvem. Ale Jiri, přece bych netvrdil něco, co dojista nevím. Přesvědčím tě, když ti tolik leží na srdci vernovské bádání. Ale napřed mi řekni, četl jsi vlastně Do středu země? Samozřejmě, to je otázka. A nejen četl, my jsme ji s Pepkem, mým dlouholetým kamarádem, úplně prožívali. Úsloví ódu vtipný saknu seme. Se stalo téměř naším heslem a říkali jsme si je s prstem na čele při každé možné i nemožné příležitosti. Bjelke upil drobný doušek kávy, nemohl si zvyknout na strašlivé dávky, kterými se soustavně otravujeme my doktoři v Praze, blízkl moudrýma tmavýma očima a požádal mne. 300 metrů vysoký sloup ohně stoupá z kráteru islandské sopky Asky. Prosím tě, Jiri, mohl bys mi osvěžit paměť. Víš, jen tak docela kratičkým obsahem. Beze všeho. Poslouchej, hamburský vědec, profesor Lidenbrock, nalezne v jakési staré knize útržek pergamenu, popsaný staroislandským písmem, runami. Pergamen je podepsán jménem slavného islandského učence 16. století, Arna Saknussema. Byl vůbec někdo takový? Ovšem. Ujistil mě Bjelke. Je to historická osoba, opravdu žil a naše děti se o něm ve škole učí. Dobrá, tak tedy Arnesaknus jsem skryl do šifrovaného nápisu poselství, že všetečně vlezl nějakým kráterem do samého středu Země. Synovec profesora Lidenbrocka Axel a profesor pak taky vniknou po stopách Saknussemových do nitra Země z jakési islandské hory, když předem Verne popsal kraj Illit Islandu. Střed Země ovšem nenaleznou, ocitnou se za to v jakési obrovské dutině, setkají se s pravěkými zvířaty, dokonce i s jakýmsi pračlověkem, pasoucím stádo mastodontů a po nešťastném založení podkopu jsou spláchnuti do jícnu sopky vnitřním oceánem, který je poslušně vysadí kráterem Stromboli v Itálii zase na světlo boží. Zkrátka sci-fi podle všech pravidel. Co to je? Promiň, sci-fi je okřídlená zkrátka pro science fiction, čili vědecko-fantastický román. Aha. A poslouchej, Jiri, to tam ten profesor se synovcem sestupovali docela sami. Vidíš, máš pravdu. Nezdvořile jsem docela zapomněl na tvého krajana, kterého Verne přibásnil Lidenbrockovi i Axelovi jako strážného anděla, věčně klidného, věcného a statečného Hanse. Hanse. Jak se jmenoval příjmením? Nepamatuješ se. Vůbec nijak. Prostě Hans. To už tak Verne často v románech jmenoval své postavy jen křestními jmény, Consail z 20 000 mil pod mořem, Dick z 5 neděl v balóně a ještě jiné. Vidím, Jiri, že jsi vynikající znalec Vernova díla, to asi, že jsi pořád ještě kluk, jak jsem už ostatně jako zkušený psychiatr zjistil. Proto jsi tak sympatický. Ale víš určitě, že se v tomhle případě nemýlíš. Nechápal jsem, proč to Bělkeho tak zajímá a spíše z legrace jsem se zeptal. Poslyš, Bělke, nechceš, abych hned zítra do středu Země koupil nebo vypůjčil. Myslíš, že by to bylo možné, Jiri? Otázal se můj spolubydlící s neočekávaným zájmem. Hrom do toho, teď jsem se do něčeho zapletl, ale národní hrdost byla v sázce. To by tak hrálo, nenajít v pražských knihovnách Vernovku. Druhého dne ráno jsem důvěřivě zavolal svého známého z Národní a univerzitní knihovny s prosbou, aby mi knížku připravil. Za chvíli se ozval telefon s jobovou zvěstí, dotyčná kniha není ani v Národní, ani v městské knihovně. Jinak mohou nabídnout téměř všechny Vernovky, ale právě do středu Země, bohužel, ne. Hrom do toho, řekl jsem si podruhé, to budu před Bělkem pěkně vypadat. A dal jsem se do toho. Obsadil jsem v pracovně primáře telefon a lovil. Za chvíli zabrala první ryba, antikvariát ve Skořebce měl na skladě původní vzácné francouzské Hetzelovo vydání Voyage au centre de la Terre. Sám francouzsky až na trosky středoškolských vědomostí nemluvím a Bělke, pokud vím, také ne, tak jsem zatím knihu pouze zamluvil. Stála 150 kčs, má poklona. Naštěstí knihovna Náprstkova muzea měla právě to, co jsem hledal, německé lidové Weichertovo vydání Reise zum Mittelpunkt der Erde, sice bez obrázků, ale to přece nevadí. A do třetice mě zaslechl telefonovat sám primář a nabídl se, že prý mi knihu půjčí. Pokud se pamatuje, má ji docela určitě ještě z klukovských let doma. Opravdu měl a tak jsem večer přinesl Bělkemu vítězně obě vydání, české v červené a zlaté vazbě nakladatele Vilímka. Znáte ji přece, redaktore, ne. Nad tajemným hradem v Karpatech letí Roburův Albatros, kousek dál uhání balón Victoria, doháněný Araby na koních, k měsíci míří projektil předsedy dělového klubu Barbicana a dole, pod zemí šelem, vrhá Nautilus kapitána Nema mohutné snopce paprsků na potápěče, bojujícího na život a na smrt s chobotnicí. A jestli jste byl tak vášnivým čtenářem Vernovek jako já, pamatujete si jistě i na kresbu v pravém dolním rohu, právě tam statečný profesor Lidenbrock, Axel a věrný Hans plují mořem plamenů na proudu lávy a ještě na ně, na chudáky, otevírá chřtán nějaká pravěká potvora. Vilímkovská obálka se Bělkemu moc líbila, ale na knížku se nedočkavě nevrhl, až mne to trochu zklamalo po takové námaze a nejméně 5 protelefonovaných korunách. Požádal mne, abych se podíval do českého vydání, zda Verne opravdu neuvádí Hansovo příjmení. Uposlechl jsem. Ne, nikde nic. Všude jen Hans, Hans, Hans. Listoval jsem až ke stránce 59, kde Jules Verne popisuje seznámení průvodce Hanse, doporučeného profesorem přírodních věd v Reykjavíku, panem Fridrikssonem s profesorem Lidenbrockem. Aha, tady. Tento vážný, flegmatický a mlčenlivý muž jmenoval se Hans Bjelke, píše Verne doslova. Bjelke. Proto tedy, můj společník, jak se zdálo, znal Vernův román lépe než já a nechtěl se připravit o rozkoš z překvapení nad shodou jmen. Chtěl jsem mu už řádně, ovšem jen v legraci, vyhubovat, ale Bjelke byl vážný, jen oči mu snad jiskřily trochu více než jindy. Než jsem mohl spustit, ozval se sám. Víš, Jiri, Vernův Hans Bjelke je totiž můj vlastní dědeček. Proto jsem tě chtěl trochu vytrestat. Nezlobíš se proto, viď že ne, Jiri. A ještě na něco se můžeš podívat, co jsi včera nevěděl, na jméno kráteru, kterým Románová trojice sestoupila do hlubin země. Rychle jsem listoval. Sneffels. Místo, odkud pocházely záhadné druhy leptoderinů. Proto tedy mi to jméno bylo tak povědomé.